หลังจากที่ได้ทำการสังหารอัมโนนพี่ชายของตนอับซาโลมได้ถูกเนรเทศไปถึง3ปีและได้กลับมาอยู่ที่เยรูซาเล็มในลักษณะของการเกือบจะถูกเนรเทศอีกถึง2ปีก่อนที่พระบิดาของพระองค์คือพระราชาดาวิดจะอนุญาตให้อับซาโลมได้เข้าเฝ้าแต่ในทันทีที่ได้รับการจุมพิตคืนดีจากพระบิดาของพระองค์อับซาโลมก็เริ่มที่จะกำหนดแผนการชั่วร้ายขึ้นมาในใจทันที อรุณสวัสดิ์เป็นอย่างไรบ้างเช้านี้องค์ชายอับซาโลมที่รักของหม่อมฉันขอพระองค์ทรงสำราญและมีความสุขนะเพคะข้าพระองค์ปรารถนารู้ความต้องการของพระองค ์ความต้องการของข้าข้าต้องบอกเจ้าเลย เพคะองค์ชายพระองค์ควรจะตัดเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างกับภรรยาของพระองค์เกิดอะไรขึ้นโปรดตัดเถอะเพคะ เนื้อสิ่งอื่นใดข้าปรารถนาที่จะเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลในวันหนึ่งข้างหน้า ขณะนี้อัมโนนได้ตายไปแล้วมีเจ้าชายอีกเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีอาวุโสกว่าองค์ชายบางทีพระองค์อาจจะได้รับการเลือกให้เป็นกษัตริย์ก็ได้ถ้ากษัตริย์ดาวิดทรงสิ้นพระชน แต่ข้าคิดถึงสิ่งที่ข้าได้ทำลงไปข้าแน่ใจว่าพระบิดาของข้าคงไม่คิดที่แต่งตั้งข้าเป็นรัชทายาทข้ามีความหวังและข้าก็คิดว่าข้าจะต้องทำให้ประชาชนนิยมยกย่องในตัวของข้าและประชาชนนั่นแหละที่จะแต่งตั้งให้ข้าเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเขาต่อไปและเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าเป็นผู้ที่รักของข้าเจ้าจะได้เป็นราชินี โอ้แค่คิดถึงก็ช่างน่าตื่นเต้นเสียแล้วเพคะองค์ชาย และต่อมาอับซาโลมก็ได้จัดเตรียมรถม้าและฐานเดินเท้าจำนวน50คนให้วิ่งไปนำหน้าพระองค์ ถวายบังคมพระโอรสมกุฎราชกุมารอับซาโลมจงคุกเข่าลงถวายบังคมมกุฎราชกุมารอับซาโลม โอ้โหพระองค์ช่างสง่างามพระองค์ช่างรูปงามจริงๆน่ะ ดูไปหน้าที่ของพระองค์สิดูที่ศีรษะนี่ที่ผมสิดูพระองค์สิ พระองค์มีท่าทีและมองดูเป็นเหมือนกษัตริย์มากกว่ากษัตริย์ดาวิดซะอีก ใช่ ๆพวกเขาเรียกพระองค์ว่ามกุฎราชกุมารไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ได้ยินว่าพระองค์รูปงามว้าวรูปงามจริงๆนั่นแหละ หลังจากนั้นทุกวันอับซาโลมก็ไปที่ประตูเมืองซึ่งประชาชนที่มีความคับแค้นใจต้องการเรียกร้องความยุติธรรมพระองค์สนับสนุนให้ประชาชนเล่าความยากลำบากของเขาให้พระองค์ฟังแล้วพระองค์จะพูดกับคนเหล่านั้นด้วยความเห็นอกเห็นใจ ใช่แล้วพี่น้องทั้งหลายพวกท่านกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่พวกท่านจงดูสิไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์มารับฟังเรื่องราวจากท่านนั่นแหละเราจะช่วยตัดสินคดีความต่างๆในแผ่นดินนี้และทุกคนที่มีคำร้องทุกข์หรือคดีความให้มาหาเราและเขาจะได้รับการตัดสินอย่างยุติธรรม อับซาโลมได้เข้าถึงและจูบคนเหล่านั้นที่เข้ามาใกล้ชิดเขาเพื่อถวายบังคมและอับซาโลมก็ได้เข้าไปอยู่ในจิตใจของประชาชนชาวอิสราเอล จงฟังพระยาที่งดงามของข้าข้าจะบอกอะไรแก่เจ้า ข้ากำลังฟังท่านอยู่นี่ อีกไม่นานข้าจะรู้ถึงความต้องการข้าจะได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล กษัตริย์หรือแต่พระบิดาของท่านเป็นกษัตริย์อยู่ที่แน่ๆพระองค์คงจะไม่สังหารพระบิดาของพระองค์เพื่อที่จะได้กลายเป็นกษัตริย ์ข้าคงไม่ต้องลงมือกระทำเองประชาชนจะกระทำในสิ่งเหล่านั้นเองเพราะพวกเขาก็ต้องการที่จะให้ข้าขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของพวกเขาอันที่จริงพวกเขาต่างก็เรียกร้องเรื่องนี้เอง นั่นคือเหตุผลที่ท่านได้ตื่นขึ้นแต่เช้าและไปที่ประตูเมืองเพื่อพูดคุยและแสดงความเห็นอกเห็นใจประชาชนเพื่อให้พวกเขารักให้ท่าน และเพื่อบิดาของข้าปั่นป่วนข้าได้ส่งสายลับไปถึงทุกๆเผ่าในอิสราเอลเรียบร้อยแล้วเพื่อจะก่อการกบฏขึ้นและเมื่อเสียงแตรดังขึ้นประชาชนอิสราเอลจะลุกฮือขึ้นรวมตัวกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะประกาศที่ข้าเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของเขา อ พระบิดาลูกไม่ได้มาเฝ้าพระองค์เป็นเวลานานแล้วพระองค์ทรงสบายดีไหม อ๋ออับสโลมข้าสบายดีเจ้ามีอะไรล่ะ ลูกก็มีธุระไปเรื่อยๆไม่สมควรที่จะทูลพระองค์ข้ามาทูลเพื่อที่จะขออนุญาตพระบิดาเดินทางไปแฮปโรนสัก 2-3 วันไปเถอะครับ อ๋อได้สิ ลูกจะไปกระทำสัตย์สาบานต่อพระเจ้าเมื่อครั้งที่อยู่ในเกชูได้สาบานต่อพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ทรงนำลูกกลับมาเยรูซาเล็มอีกครั้งลูกจะถวายบูชาต่อพระเจ้าที่เฮบรอนและขณะนี้ลูกได้กลับมาอยู่ที่นี่4ปีแล้ว เจ้าต้องรักษาคำสัตย์สาบานนั้นเดินทางโดยสุขภาพเถิดลูกรัก องค์กษัตริย์องค์ใหม่จงทรงพระเจริญขอกษัตริย์อับสโลมจงทรงพระชนยั่งยืนนานอับสโลมผู้ทรงเที่ยงธรรมขอให้บังคมอับสโลมกษัตริย์แห่งอิสราเอล ฮะโยอาบโยอาบเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยข้าได้ยินเสียงโจดจันถึงการก่อการกบฏของอับสโลมเรื่องนี้ไม่จริงใช่ไหมโยอาบก็เดินทางไปถวายเครื่องบูชาพระเจ้าที่เฮบรอนเท่านั้นนี่นะ ข้าพระบาทเกรงว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เสียงโจดจันเท่านั้นแต่เป็นความจริงเพราะว่าอับซาโลมได้นำทหารที่ดีที่สุดและมีอาวุธครบมือ200คนไปที่เฮบรอนกับเขาด้วย จริงเหรอทหารที่มีอาวุธไปจำเป็นสำหรับพิธีกรรมทางศาสนา ที่ร้ายแรงกว่านั้นอีกอาฮิโทเฟลได้เข้าร่วมกับอับซาโลมด้วย อาฮิโทเฟลเขาเป็นที่ปรึกษาที่ข้าไว้วางใจและดีที่สุดนี่นะ ข้าพระบาททราบพยากาศดังนั้นเราควรที่จะต้องเตรียมการสำหรับการสงครามในทันที กับลูกของข้าอย่างนั้นน่ะเหรอ เราจะต้องหยุดเขาเราจะต้องป้องกันราชบัลลังก์และราชอาณาจักรของพระองค ์ไม่จะต้องไม่มีการต่อสู้กันในกรุงเยรูซาเล็มเลือดจะไหลนองไปตามถนนไม่โยอาบเรื่องนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นแน่ อับซาโลมได้ตัดสินใจที่จะช่วงชิงราชบัลลังก์โดยใช้กำลังเราจำเป็นต้องป้องกันตัว แต่เราจะต้องออกจากกรุงเยรูซาเล็มถ้าอับสโลมสู้จะต้องต่อสู้กันภายนอกนครอันศักดิ์สิทธิ์นี้มาเราต้องหนีหนีออกไปโดยทันทีก่อนที่อับสโลมจะเข้ามาจู่โจมพวกเราให้เราและเมืองนี้ถึงความพินาศ กษัตริย์ดาวิดได้จัดเตรียมครอบครัวทั้งหมดให้เดินทางไปพร้อมกับพระองค์ตามชนบทที่พระองค์เสด็จผ่านประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นได้พากันร้องไห้ด้วยเสียงอันดังมีหมู่ทหารองครักษ์เดินแถวทั้งข้างหน้าและข้างหลังของดาวิดเมื่อถึงภายนอกของกำแพงเมืองดาวิดได้หยุดและมองดูเหล่าทหารที่เดินผ่านไปและได้สังเกตว่าผู้เผยพระวจนะซาโดกและอาบิธาได้เดินทางร่วมมากับพระองค์นำหีบพันธสัญญาไมตรีของพระเจ้ามาด้วย ไม่ซาโดกและอาบิธานำหีบพันธสัญญาไมตรีของพระเจ้ากลับไปยังเมืองเถอะถ้าข้าเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์จะทรงนำเรากลับมาให้เราเห็นพระราชวังนี้อีกครั้งนึงแต่ถ้าพระเจ้าตรัสว่าข้าไม่เป็นที่พอพระทัยข้าก็จะให้พระองค์ทำในสิ่งที่ทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้าพวกท่านแต่ละคนก็มีบุตรจงนำบุตรของท่านกลับไปด้วยแล้วท่านจงให้พวกเขาส่งข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มให้แก่เรา เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์ทรงพระเจริญพยาค่ะ กษัตริย์ดาวิดเดินทางต่อไปจนถึงภูเขามะกอกเทศขณะที่ดำเนินไปพระองค์ทรงร่ำไห้พระองค์ทรงคลุมพระเศียรและทรงเดินโดยไม่สวมรองเท้าประชาชนทั้งหมดที่ร่วมเดินทางมากับพระองค์ก็คลุมศีรษะและได้ร่ำไห้ร่วมไปกับพระองค์ในขณะที่กำลังเดินไปกษัตริย์ดาวิดทรงอธิษฐานว่า ข้าพระองค์ขอกราบทูลต่อพระเจ้าขอทรงโปรดให้อาฮิโทเฟลให้คำปรึกษาที่ฟั่นเฟือนแก่อับสโลม บนยอดเขามะกอกเทศดาวิดได้พบกับผู้ชายแห่งอาคีซึ่งเป็นที่ปรึกษาในราชสำนักคนหนึ่งของพระองค์และผู้ชาย เมื่อได้ทราบเรื่องที่ทุกข์และโศกเศร้าของกษัตริย์ดาวิดฮุชัยได้ฉีกเสื้อผ้าและนำดินไว้บนศีรษะของตน ฮุชัยถ้าท่านจะติดตามเราไปท่านก็จะเป็นภาระลำบากแก่เราแต่ถ้าท่านเดินทางกลับไปในเมืองและแกล้งเข้าไปร่วมสวามิภักดิ์กับอัปสโลมท่านก็จะสามารถทำให้คำแนะนำของอะฮิโทเฟลพ่ายแพ้ท่านจะได้ให้อหิมาอัสบุตรสาโดกและโยนาธานบุตรอาบิยาธาส่งข่าวที่อยากจะรู้ได ้ข้าพระบาทจะทำให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์พระเจ้าค่ะ ดังนั้นฮุชัยสหายของกษัตริย์ดาวิดได้มาถึงเยรูซาเล็มทันเวลาที่เขาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าและฮุชัยอัญเชิญอับซาโลมเข้าไปในราชวัง